poteca mea, soră și prietenă. De-ar fi să te învârți în cerc, poteca mea, soră și prietenă, eu m-aș trezi din nou copil, alergând după soare, din apus spre răsăritul alte vieți, dăruite alături de noua mea umbră albastră. De-ar fi să te întinzi peste norii grei, poteca mea, soră și prietenă, aș călători prin uragane și ploi, la fel ca în vremurile de altă dată, călare pe calul meu, fără splină, același destin, aceeași povară. De-ar fi să mă porți încă o dată, poteca mea, soră și prietenă, am bea paharele până la fund, cu vinul lor amar sau dulce, așteptând să vină și ultimul rând, pentru încredere, sinceritate și milă. De-ar fi să te pierd iarăși, poteca mea, soră și prietenă, de-aș căuta printre stele, acolo unde cel de sus ține socoteala ploilor mele, ochi încremeniți între icoana inimă și icoana vis. De-ar fi să te întorci la mine, lumină, poteca mea, soră și prietenă, viața ar începe din nou, iar timpul s-ar întoarce voios. Mâine ar fi mai lung decât azi. Ieri ar muri pentru totdeauna.